जा मिली एक वारी दो वारी फिर निकली हसी एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास ते मैनू नी पता सी गिलास च की बट हौली हौली लक नू घुमा के नच दे लक सो सेक्सी you dance like a pro जैसे हिलती है वैसे मत हिला कर लगे मुझे रहेगी रब से मिला कर बारी तेरी हार देना चंचला फर तेरी माने तुझे बड़ा किया क्या खिला कर रुक जाए तो when you get down low कर लो रे हम थोड़ा मेरी मानो ऐसे मेरी जान ना मेरी जान लो ऐसे मेरी जान ना मेरी जान लो ढूंढा बट कोई ना निकली कमी पैरों के नीचे से निकली समी बंद भी करो अब करना यू टीज हाथों को जोड़ के कहता हूँ Cause you dance like a pro थोड़ा कर लो रहम थोड़ा कर